utrzymaniu prawidłowej masy ciała, a cholina wspiera funkcjonowanie wątroby. Aflofarm. Ale ty schudłaś. Nie zgadniesz dzięki czemu. Zmieniłam preparat magnezu. Neomaxim to suplement diety, który dostarcza magnez, a do tego dzięki nasionom kolanitida wspomaga odchudzanie. Tobie także przyda się zdrowa dawka magnezu. Neomaxim. Więcej niż magnez. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Dziś piątek, 18 sierpnia. Minęła 15. Serwis Trójki, Filip Jarek. PiS pójdzie do wyborów z hasłem Bezpieczna przyszłość Polaków, ogłosił prezes partii rządzącej Jarosław Kaczyński. Na Węgrzech będzie w przyszłym roku spora podwyżka winiet autostradowych. O powodach za chwilę opowie nasz korespondent. Godziny dzielą nas od rozpoczęcia 19. edycji Międzynarodowego Festiwalu Chopin i jego Europa. Prezes PiS-u Jarosław Kaczyński ogłosił podczas wystąpienia w Warszawie hasło wyborcze jego formacji. Brzmi ono Bezpieczna przyszłość Polaków. Jarosław Kaczyński wyjaśnił, że chodzi nie tylko o bezpieczeństwo militarne czy wewnętrzne, ale też o bezpieczeństwo energetyczne, gospodarcze, a także i o socjalne. W wielkiej mierze jest to sprawa pracy. My uczyniliśmy bardzo wiele, żeby ta praca była. Ja przypomnę wielkie tarcze w czasie COVID-u. Przypomnę także nasze metody walki z inflacją, zmierzające do tego, żeby nie wzrastało bezrobocie. I to wychodzi, bo ta inflacja spada. A jeżeli chodzi o programy te społeczne, socjalne, to były one naprawdę ogromne. To można powiedzieć o wielkiej polityce społecznej. W prezentacji hasła wzięli też udział marszałek Sejmu Elżbieta Witek, premier Mateusz Morawiecki oraz wiceprezesi partii Mariusz Błaszczak i Beata Szydło. Zostajemy jeszcze w temacie kampanii. Poseł Polskiego Stronnictwa Ludowego Marek Sawicki powiedział, że w tym miesiącu Trzecia Droga przedstawi swoje pełne listy wyborcze. Polityk PSL-u mówił o tym na antenie Polskiego Radia 24. Myślę, że to jest jeszcze kwestia kilku dni. My mamy zarząd swój planowany na 21, więc już wtedy powinny być listy pełne. Marek Sawicki odniósł się także do startu z listy Koalicji Obywatelskiej lidera Agrounii. Podczas pierwszej rozmowy, kiedy Michał Kołodziejczak przyszedł do nas negocjować ewentualne warunki udziału w koalicji Trzecia Droga, wtedy pytał, czy jest możliwość powrotu do jednej listy. Jasno mu wtedy odpowiedziałem, że nie ma takiej możliwości. I to mi dało sporo do myślenia w kolejnych trzech spotkaniach, że niewykluczone jest, że Kołodziejczak jest już umówiony z Donaldem Tuskiem i przyszedł tylko sprawdzać, czy mógłby dostać lepsze warunki, podkreślił Marek Sawicki. Kolejna przykra niespodzianka czeka od przyszłego roku kierowców na węgierskich płatnych drogach. Większość winiet zdrożeje od 10 do nawet 15%. Korespondencja Piotra Piętki. To już drugi rok z rzędu, kiedy węgierskie władze z wyprzedzeniem ogłaszają złe wieści dla kierowców poruszających się po autostradach i drogach ekspresowych samochodami osobowymi. Po drastycznych podwyżkach cen winiet w tym roku kolejna będzie równie bolesna. Najczęściej kupowana przez kierowców zarówno węgierskich, jak i zagranicznych winieta 10-dniowa będzie od nowego roku kosztować w przeliczeniu niemal 75 zł. Teraz trzeba za nią zapłacić niemal 11 zł mniej. Roczna winieta to dziś koszt w przeliczeniu 570 zł, a za kilka miesięcy będzie to już 100 zł więcej. Po wielu latach unijnych nakazów Węgry wprowadzą w końcu winiety jednodniowe. Nie wiemy, ile będzie ona kosztować, ale jeśli sprawdzą się przewidywania węgierskich mediów, to nie będzie to w ogóle opłacalne. Dziennikarze piszą, że miałaby ona kosztować między 60 a 65 zł, czyli niewiele mniej niż winieta 10-dniowa. Nie znamy na razie podwyżek cen winiet dla aut ciężarowych. Piotr Piętka, Polskie Radio Budapeszt. Kilkudziesięciu wybitnych artystów, jak Ivo Pogorelli, czy Bruce Liu, czy Dang Tyson, wystąpi w czasie rozpoczynającego się dziś w Warszawie Międzynarodowego Festiwalu Muzycznego Chopin i jego Europa. 19. edycja ma tytuł Nie po raz pierwszy, co oznacza kontynuację najważniejszych jego założeń, mówi dyrektor Narodowego Instytutu Fryderyka Chopina Artur Szklener. Mówimy tutaj przede wszystkim o przedstawieniu twórczości Fryderyka Chopina w jego kontekście, zarówno polskim, jak i międzynarodowym. Drugim założeniem jest zapraszanie najwybitniejszych artystów i zespołów ze świata, a trzecim założeniem było od samego początku sięganie do źródeł, zatem sięganie zarówno do wydań źródłowych, jak i sięganie do instrumentów z epoki, do praktyk wykonawczych z epoki. I w tym znaczeniu nie po raz pierwszy, znaczy po prostu zawsze, od samego początku, po raz 19. Festiwal rozpocznie się o godzinie 20:00 koncertem włoskiego skrzypka Fabio Biondego, mówi rzecznik Narodowego Instytutu Fryderyka Chopina Aleksander Laskowski. Prologiem do festiwalu będzie solowy recital Fabia Biondiego w Bazylice Świętego Krzyża w Warszawie, miejscu szczególnym, bo tam spoczywa serce Fryderyka Chopina i przed tym sercem to właściwie nawet nie jest koncert, to jest rodzaj zadumy, czy wręcz modlitwy wielkiego muzyka przed jednym z największych geniuszy w historii muzyki, Fabio Biondi, przed Fryderykiem Chopinem. Program Drugi Polskiego Radia jest współorganizatorem festiwalu, a Polskie Radio i Polskie Radio Chopin są patronami medialnymi wydarzenia. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. W wielu miejscach popadało dynamiczna pogoda i to bardzo potężna nawałnica właśnie przeszła nad Łodzią. Stoją tramwaje, wiele miejsc jest podtopionych. Ta strefa opadów przesuwa się też w stronę Kielc, Częstochowy. Również burzowo, deszczowo w okolicach Rzeszowa. No a wieczorem i nocą pogodnie, tylko miejscami przelotnie popada deszcz. Możliwe zanikające burze z gradem i lokalne mgły ograniczające widzialność do 200 metrów. Tej nocy też ciepło od 13 stopni na Pogórzu do 20-21 w centrum i na wschodzie. Jutro natomiast słonecznie i upalnie, choć będzie się chmurzyć i przelotnie padać i też możliwe, za wyjątkiem środkowego zachodu, burze z gradem. Wiatr południowo-wschodni, słaby i umiarkowany w czasie burz w porywach do 60 km na godzinę. Upały nie ustają. Jutro od 22 stopni w rejonach podgórskich, nad morzem 25, w centrum 28-30, a największy upał na Suwalszczyźnie i Podlasiu nawet do 33 stopni Celsjusza. Sześć minut po godzinie 15. Kłaniamy się Państwu serdecznie. Piątkowe popołudnie. Czas zacząć z popołudniową audycją. Join me. Villevalo i jego drużyna, formacja Him wprost z Finlandii. Przydałoby się troszkę tego fińskiego chłodu. Witamy Państwa serdecznie, by nie powiedzieć gorąco. Józef Niewiarowski, Paweł Turski, Krzysztof Sagan, Piotr Łodej. Rozpoczynamy piątkową, popołudniową audycję. Zapraszamy do trójki. 10 minut po 15. Zostały pełne 2 tygodnie wakacji, no i 3 wakacyjne weekendy, a my już poznaliśmy pierwsze dane dotyczące wakacji. Chodzi o wyliczenia Izby Gospodarczej Hotelarstwa Polskiego, z których to wyliczeń wynika, że zdecydowana większość hotelarzy ocenia pozytywnie pierwszą połowę wakacji. No, tym bardziej, że pogoda dopisuje. Za ciepło jest. Przedwczoraj się przedrzałem. Ja wczoraj nie mogłem zasnąć i musiałam włączyć wiatrak. To koniec, ja umieram, ja wracam do domu, włączam klimatyzację i siedzę i nic nie robię. Być może dlatego w tym roku mamy do czynienia z nowym trendem. Wypoczywający wybierają częściej hotele niż ośrodki wypoczynkowe. Także te z klimatyzacją. Trzeba na to również uważać. O tym powiemy za pół godziny. Będą informacje sportowe, te międzynarodowe, między innymi w naszym cyklu Świat w trzech aktach, to przed 17. Tymczasem Niemcy wyłamały się z zasady przekazywania 2% PKB na obronność. Rządząca koalicja zapowiadała zapisanie tej zasady w prawie. Teraz z tego obowiązku członka NATO się wycofało. Rząd federalny popełnia poważny błąd, który ma poważne konsekwencje dla niemieckiej polityki. Bezpieczeństwa i obrony Niemiec żegnają się ze wspólnie podjętymi decyzjami zaledwie miesiąc po szczycie w Wilnie. To sabotaż spójności NATO, naszej wiarygodności i zaufania naszych sojuszników na wschodniej flance. A niemiecki MSZ doszedł do wniosku, że obecny stan prawny i wsparcia jest wystarczający. Zresztą to nie pierwszy przypadek, kiedy niemiecki sojusznik pokazuje, jak chce wspierać wspólnotę. O tym powiemy jeszcze przed godziną 18. Będzie ekonomia i nie tylko, już nie tylko surowce czy przemysł. Polska gospodarka coraz więcej zyskuje dzięki sektorowi gier komputerowych. O tym powiemy po godzinie 17. No a wcześniej takie informacje, bo wróble wyćwierkały, zresztą nie tylko one, nie gołębie, a papugi są coraz częściej widziane w naszym kraju. Zielone papugi, które już od lat żyją w Europie Zachodniej, docierają do Polski. Mówi się o inwazji na Europę i to już trwa w zasadzie dwie dekady. To wystarczy pojechać, nie wiem, do dużych miast typu Londyn, Bruksela, Barcelona, to wszędzie tam latają te zielone papugi. A właśnie te zielone papugi widziane, żyjące na wolności, między innymi w Nysie czy Poznaniu, walczą o byt z naszymi rodzimymi gatunkami. Skąd taki stan rzeczy i jakie to może mieć konsekwencje? O tym dziś w audycji popołudniowej za niecałą godzinę. Zresztą papugi oprócz tego uprzykrzają życie mieszkańcom, gdyż by ukryć swoją obecność naśladują między innymi sygnał karetki i pogotowia. Proszę zostać z nami. Zachęcamy do korespondencji, także kierowców. Będą dla nich również informacje, a kontakt z nami na trzy sposoby. Mailową zapraszamy do trójki@polskieradio.pl, SMS-owo 71335 i najszybciej, najłatwiej telefonicznie 2 2 i 7 3. I did my best to notice when the call came down the line. Up to the platform of surrender. I was brought, but I was kind. And sometimes I get nervous when I see an open door. Close your eyes, clear your heart. Cut the cord, are we human? Or are we dancer? My sign is vital, my hands are cold. For the answer, are we human or are we dancer? Pay my respects to grace and virtue. Send my condolences to good. W audycji popołudniowej 20 minut po godzinie 15. O tym mówiliśmy w serwisach informacyjnych. W południe poznaliśmy slogan Bezpieczna przyszłość Polaków. Z tym hasłem Prawo i Sprawiedliwość pójdzie do wyborów parlamentarnych. O szczegółach Karol Surówka. Według polityków Prawa i Sprawiedliwości hasło Bezpieczna przyszłość Polaków odnosi się do różnych obszarów, od wojska poprzez energetykę aż po politykę socjalną. Hasło ma oddawać wszystkie te działania, które w ostatnich latach podejmował rząd. To m.in. przeciwdziałanie atakom hybrydowym, uniezależnianie się od paliw z Rosji oraz sprzeciw wobec nielegalnej migracji. Duży nacisk w kampanii Prawo i Sprawiedliwość kładzie na bezpieczeństwo militarne. Politycy PiS-u mówią o zakupach nowego sprzętu, zwiększaniu liczebności armii oraz o budowaniu sojuszy, przede wszystkim ze Stanami Zjednoczonymi. Premier Mateusz Morawiecki przekonywał, że na bezpieczeństwie nie można oszczędzać. Jesteśmy realistami i taki sygnał posyłamy do Rosji, ale także do naszych sojuszników. Zobaczcie, możecie na nas liczyć. W ramach całego sojuszu NATO Polska przeznacza największy procent na zbrojenia, to jest około 4% w tym roku i będziemy dalej starali się jak najwięcej kupować broni i produkować broni w naszym kraju po to, żeby mieć tak silną armię, aby nie musieć się bronić. Ważnym elementem budowania bezpieczeństwa Polaków jest również tworzenie programów socjalnych, takich jak 800+, czy 13 i 14 emerytura, zaznaczył prezes Prawa i Sprawiedliwości Jarosław Kaczyński. Chodzi o to, by każda polska rodzina była zabezpieczona, jeżeli chodzi o swoją sytuację materialną, swoją przyszłość. No tutaj w wielkiej mierze jest to sprawa pracy. My uczyniliśmy bardzo wiele, żeby ta praca była. Do bezpieczeństwa, jak dodał Jarosław Kaczyński, odnoszą się też pytania referendalne. Odpowiedź Polaków na te pytania będzie zobowiązaniem dla każdego kolejnego rządu do dbania o bezpieczeństwo, powiedział wicepremier. Jeżeli to referendum będzie ważne i oczywiście odpowiedzi będą w tym wypadku na nie, a sądzę, że tak będzie, to żadna władza nie będzie mogła w tych sprawach dokonać jakichkolwiek zmian. Czyli krótko mówiąc, to wszystko, co my robimy, mieści się w tej sprawie bezpieczeństwa, mieści się w tym naszym haśle. Po ogłoszeniu hasła wyborczego politycy PiS-u wrócili do kampanii wyborczej. Premier Mateusz Morawiecki pojechał na spotkanie z wyborcami w Gorlicach. W trasę ruszyła również była premier Beata Szydło. A przypomnijmy, że wczoraj Sejm przyjął uchwałę o przeprowadzeniu referendum 15 października, więc w dniu wyborów do Sejmu i Senatu otrzymamy 3 karty do głosowania. No a jeżeli w referendum ogólnokrajowym weźmie udział więcej niż połowa uprawnionych do głosowania, to jego wynik będzie wiążący. Audycja popołudniowa 23 minuty po 15.

tej zimy będziemy bezpieczni, napisała w mediach społecznościowych przewodnicząca Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen, komentując stan zapasów gazu. Razem odchodzimy od rosyjskiego surowca, dodała przewodnicząca. Jak informowała wczoraj brukselska korespondentka Polskiego Radia Beata Płomecka, kraje członkowskie osiągnęły wymagany przepisami poziom zapełnienia magazynów z błękitnym paliwem. Wieczorem przekroczył on 90%. Japońskie wojsko poderwało myśliwce po wykryciu dwóch rosyjskich samolotów zwiadowczych. Tamtejsze Ministerstwo Obrony przekazało, że samoloty Il-38 służące do wykrywania i zwalczania okrętów podwodnych latały w przestrzeni powietrznej pomiędzy Morzem Japońskim a Morzem Wschodniochińskim. Agencja Reutera zwraca uwagę, że aktywność militarna Rosji zbiega się w czasie z zaplanowanym na dziś szczytem przywódców Korei Południowej, Japonii i Stanów Zjednoczonych. To był skrót serwisu Trójki. A pełne wydanie wiadomości już za 28 minut o godzinie 16. A już teraz emocji nie brakuje, a te zapowiada specjalnie dla Państwa w Sporcie w Trójce Robert Grzędowski. Dzień dobry. Dzień dobry. Dużo ważnych sportowych wydarzeń przyniesie nam piątek po południu i wieczorem. Grać będą polscy koszykarze, tenisiści, siatkarki czy piłkarze z ekstraklasy. Reprezentacja koszykarzy rozegra w Gliwicach półfinał prekwalifikacji olimpijskich. Rywalem reprezentacja Estonii, o której mówi rzucający obrońca Michał Michalak. Estonia, tak jak nawet pokazały mecze grupowe w przeciwnej grupie, była i niewygodnym przeciwnikiem i dla Izraela, i dla Czechów, więc trzeba być na pewno skupionym, i mimo tego, że będziemy faworytem i czujemy się mocniejsi, to musimy to pokazać na boisku, bo oni mają swoje atuty, tak jak rzut za trzy punkty, grę z szybkiego ataku, są mobilni, więc możemy się spodziewać dużo obrony takiej kombinowanej, która będzie chciała nas zastopować. Początek meczu o 17:30. Pół godziny później rozpocznie się piąta kolejka piłkarskiej PKOBP Ekstraklasy. Otworzy ją mecz Zagłębia Lubin z Puszczą Niepołomice. Obrońca Zagłębia Mateusz Grzybek spodziewa się zagrożenia ze strony Beniaminka z Niepołomic, zwłaszcza po stałych fragmentach gry. No na pewno gdzieś jesteśmy uczuleni mocno na te stałe fragmenty. Wiemy, że jest to mocna broń Puszczy, ale mecz nie opiera się tylko na stałych fragmentach gry, tylko gdzieś tam na budowaniu akcji i wiemy my, jak mamy budować swoje ataki, a też wiemy, jak blokować Puszczę, żeby tych ataków nie przeprowadzała. Wieczorem w drugim meczu kolejki Górnik Zabrze zagra z Widzewem Łódź. A w tenisowym turnieju w amerykańskim Cincinnati o awans do półfinałów powalczą dziś Iga Świątek i Hubert Hurkacz. Ćwierćfinałową rywalką liderki rankingu WTA będzie czeszka Markéta Vondrousová, czyli zwyciężczyni tegorocznego Wimbledonu. Początek spotkania o 17:00. Hubert Hurkacz zmierzy się z Australijczykiem Alexejem Popyrinem. Panowie wyjdą na kort nie wcześniej niż o 19:00. Za to punktualnie o 20:00 powinno rozpocząć się pierwsze spotkanie polskich siatkarek w tegorocznych Mistrzostwach Europy. Rywalem Słowenia, a więcej na ten temat w Trójce za nieco ponad godzinę. Już teraz zachęcamy. I proszę zostać z nami, tym bardziej, że te ważne informacje pogodowe przed nami. Jutro słonecznie, upalnie, choć będzie się chmurzyć i przelotnie padać, możliwe za wyjątkiem środkowego zachodu burze z gradem, a wiatr południowo-wschodni słaby i umiarkowany w czasie burz w porywach do 60 km na godzinę. Jutro od 22 stopni w rejonach podgórskich, 25 nad morzem, w centrum do 30, a prawdziwy upał na Suwalszczyźnie i Podlasiu nawet do 33 stopni Celsjusza. Burza przeszła nad województwem łódzkim. Do tej pory strażacy interweniowali ponad 100 razy. Burze spowodowały także kilka pożarów w powiatach pawianickim, zgierskim i bełchatowskim. Na szczęście we wszystkich tych zdarzeniach nie było osób poszkodowanych. Więcej o pogodzie. No właśnie, a co tam w pogodzie w najbliższych dniach? Bóg to jeden wie, jeden Bóg to wie. Bóg to jeden wie, jeden Bóg to wie. Bóg to jeden wie, jeden Bóg to wie. Bóg to jeden wie, jeden Bóg to wie. Bóg to jeden wie, jeden Bóg to wie. Bóg to jeden wie, jeden Bóg to wie. Bóg to jeden wie, jeden Bóg to wie. Bóg to jeden wie, jeden Bóg to wie. Mamy tylko siebie wielką. Tylko splunąć na szczęście. mieć więcej. Spojrzymy sobie w oczy, będziemy wiedzieć więcej. Ja to w sobie zapominam czasem. Czasem w sobie zapominam, że ja to w sobie zapominam czasem. Czasem w sobie zapominam, że a wtedy przed tobą wtedy stanę sam na rękach. Przed tobą wtedy stanę sam na rękach. Przed tobą wtedy stanę sam na rękach. I jeden Bóg to wie. Jak gorąco, 20 minut pozostało do godziny 16 za nami. Rekordy temperatur na stacjach synoptycznych według danych Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej. Najwyższą wartość odnotowano we wtorek w Ostrołęce. No jednak w prawie całej Polsce mamy upał powyżej 30 stopni Celsjusza. Tak będzie także jutro. No ale wróćmy do tego, co działo się kilka godzin temu. Stanisław Perzyna. Dzisiaj w nocy przez Polskę przeszły silne burze, powodując liczne uszkodzenia na terenie części naszego kraju. Jednym z winowajców okazuje się być powietrze zwrotnikowe, które przywędrowało do nas z nad Afryki, co można było poczuć podczas ostatnich upalnych dni. A o szczegółach Grzegorz Walijewski, rzecznik prasowy Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej Państwowego Instytutu Badawczego. Zwrotnikowe powietrze, które zalega nad Polską, jest bardzo wilgotne i zazwyczaj powietrze, które dociera do nas z północnej części Afryki, zawiera dużą ilość wilgoci. A w takim zwrotnikowym powietrzu, kiedy jest masa dosyć chwiejna, tak to się nazywa w meteorologii, niestabilna, kiedy to właśnie są dobre warunki konwekcyjne, czyli takie, które powodują, że burze mogą się tworzyć. Dodatkowo również, kiedy mamy wymianę powietrza, kiedy nad Polskę wkracza chłodniejsze lub bardzo chłodne powietrze, to wtedy tworzą się fronty atmosferyczne i często to są chłodne fronty, też tworzą się niebezpieczne burze. Jednym z miejsc, które mocno ucierpiały podczas ostatniej nocy, były tereny województwa śląskiego, o czym opowie brygadier Aneta Gołębiewska, rzeczniczka Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Katowicach. Najwięcej interwencji odnotowano w związku z silnym wiatrem, 250. Również na skutek silnego wiatru uszkodzonych zostało 10 dachów, z czego 6 na budynkach mieszkalnych i 4 na budynkach gospodarczych. Najwięcej interwencji strażacy prowadzili na terenie powiatu gliwickiego i mieście Gliwic, w Mysłowicach, Sosnowcu i Bytomiu. Za to w Warszawie tworzyły się niebezpieczne zjawiska. Oprócz tego upały będą wartości, szczególnie w tej wschodniej części kraju, powyżej 30 stopni, nawet do 33, więc no, będzie taki roller coaster, bo będzie upalnie, będzie chwilowo takie małe zachmurzenie, ale w dosłownie kilka minut mogą pojawić się chmury typu cumulonimbus i mogą się pojawić burze. Zapowiada się, że w najbliższym czasie upały nie zamierzają nas opuszczać, ale chyba nie wszystkim to przeszkadza. Tęskniłem za ciepłotą. Było dosyć chłodne, wiosna, nawet początek lata. Ja akurat jestem na urlopie, więc to jest najlepszy czas pracy. Jak jest gorąco, to odpoczywam. Chodzę, zjedzam sobie. Super, to jestem z Teksasu. Po prostu jest git. Natura. Nie spodziewałem się takiej pogody. Jestem tu cały tydzień i naprawdę nie ma czym oddychać. Za ciepło jest. Przedwczoraj się przedrzałem. Ja wczoraj nie mogłem zasnąć i musiałam włączyć wiatrak. To koniec, ja umieram, ja wracam do domu, włączam klimatyzację. Jaka temperatura w takim razie byłaby idealna? Takie 22 stopnie, myślę, że by było idealnie. Jeżeli jest też czasem chmura, czasem słońce i tak 25 stopni, coś takiego fajnie coś jest. Coś takiego jest najlepiej. Ja też bardzo lubię właśnie taki chłodny i wiaterek. Też takie nie aż takie palące gigantycznie słońce, które wszystko spali na swojej drodze. Trzymam zatem kciuki za bezchmurne niebo i właśnie takie temperatury na naszych termometrach. No, no, dla niektórych to i tak za gorąco, panie Staszku, bardzo przepraszam. Jak i gdzie odpoczywać w takie upały? No, kolejny weekend wakacyjny przed nami. Dokąd państwo wybierają się w te tropiki? Tym bardziej, że pogoda dynamiczna. Z jednej strony upały nie do wytrzymania, także te tropikalne noce powyżej 20 stopni Celsjusza, również burze, również te gwałtowne, które przechodzą w wielu miejscach kraju. Dwie dwójki i 7 trójek. Zastanówmy się dziś, jaka jest ta idealna pogoda, taka idealna temperatura, która pomaga nam wypoczywać. Dwie dwójki i 7 trójek. Z nieba. Taka spiekota w mieście to piekło. W niedzielę wybiorę się nad zalew. Jaka jest ta idealna pogoda, jaka jest ta idealna temperatura dla państwa? Dwie dwójki i 7 trójek. No tak u progu kolejnego wakacyjnego weekendu. Czekamy na państwa sygnały. 14 minut pozostało do godziny 16, a przypomnę, że dziś wieczorem spotkanie z listą przebojów, notowanie 72 w ostatnim notowaniu i to bez zmiany na 8. Kwiat jabłoni.

Jednostka straciła zdolność bojową w maju 2022 roku, gdy jej żołnierze złożyli broń i trafili do rosyjskiej niewoli. Poddaliśmy się, żeby ratować ludzi, powiedział polskiemu radiu żołnierz pułku Azow Hinadi Starczenko. Co stało się? Nie chcieliśmy, ale wykonywaliśmy rozkaz głównodowodzącego. Wszyscy zdawaliśmy sobie sprawę, co to jest niewola. Poddawać się wrogowi, oddawać mu naszą broń, to było dla nas straszne. Dla każdego z nas to było, jakbyśmy napluli sobie w duszę i rozdarli się na